وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد اي ان مانو تيو جي ایمان آندو اے منجي قوم تما منجي تابعداري ڪريو آن تما کي هدايت واري رستي تي هلائيندو يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع وان الاخره هي دار القرار اے منجي قوم هي دنيا جي حياتي ته مختصر جيئڻ آهي ۽ بيشڪ آخرتي مستقل رهڻ جو گھر آهي من عمل سيئه فلا يجزى الا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه يرزقون فيها بغير حساب جيڪو ماڻهو گناه ڪري ٿو ان کي ان جيتري سزا ملي ٿي ۽ جيڪو ماڻهو صالح عمل ڪري ٿو مرد آهي يا عورت ۽ اهو مؤمن آهي پوءِ اهي جنت ۾ داخل ٿيندا ۽ کين جنت ۾ بنا حساب جي رزق ڏنو ويندو ويا قوم ما لي ادعوكم الى النجات وتدعونني الى النار اي منهنجي قوم توهان کي ڇا ٿيو آهي جو آئون توهان کي نجات ڏانهن سڏيان ٿو ۽ توهان مون کي باهه ڏانهن سڏيو ٿا تدعونني لاكفر بالله واشرك به ما ليس لي به علم وانا ادعوكم الى العزيز الغفار توهان مون کي ان لاءِ سڏيو ٿا آئون الله تعالى جو انڪاري ٿيان ۽ آئون ان سان شرڪ ڪريان جنهن جو مون کي قطن علم ناهي ۽ آئون توهان کي الله تعالى ڏانهن سڏيان ٿو لا جرم انما تدعونني اليه ليس له دعوه في الدنيا ولا في الاخره وانما ردنا الى الله وان المسرفين هم اصحاب النار يقينا توهان مون کي جي بت پرستي ڏانهن سڏيو ٿا ان ڏانهن سڏڻ دنيا ۽ آخرت ۾ قطن مناسب ناهي ۽ بيشڪ اسان جو موٽڻ الله تعالى ڏانهن آهي ۽ بيشڪ مشرڪ ئي جهنمي آهن فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد توهان جلد ياد ڪندا آئون توهان کي ڇا چوان ۽ آئون پنهنجا سڀئي ڪم الله تعالى جي حوالي ڪريان ٿو بيشڪ الله تعالى پنهنجي بانن کي خوب ڏسندڙ آهي توقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب پوءِ الله تعالى ان مؤمن کي انهن جي فريبن کان بچايو ۽ فرعون وارن تي خراب عذاب اچي پهتو النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب جنم جي باءِ جتي اهي صبح ۽ شام پيش ڪيا وڃن ٿا ۽ جنهن ڏينهن قيامت ٿيندي الله فرمائيندو توهان فرعون وارن کي شديد عذاب ۾ داخل ڪريو وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا فهل انتم مغنون عنا نصيبا من النار اي رسول يا ربي توهان ياد ڪريو جنهن وقت اهي جهنم ۾ هڪ ٻئي سان جھگڙو ڪندا پوءِ تڪبر ڪندڙن کي ضعيف چوندا بيشڪ اسين توهان جا دنيا ۾ تابعدار هئاسين ڇا پوءِ توهان اسان تان باهه جو ڪجهه حصو گھٽ ڪري سگهو ٿا قال الذين استكبروا انا كل فيها ان الله قد حكم بين العباد تکبر ڪندڙ چوندا بيشڪ اسين سمورا انهي باهه ۾ آهيون بيشڪ الله تعالى پنهنجي بانن جي وچ ۾ फैसलो करे छॾियो आहे। وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب। ऐं जहनम में जेके माण्हू हूंदा उहे जहनम जे दारोगर यानी अमलदार खे चवंदा त तव्हां पंहिंजे रब खां दुआ घुरो, उहो असां तां फ़क़ति हिकु ॾींहुं अज़ाब हल्को करे। قالوا اولم تك تاتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال। اوه چوندا چا توهان دنيا ۾ پیغمبر واضح احکامات کھڻي نه آيا هوا يا نوي چوندا ها اوه چوندا اوه توهان پان دعا گھرو ऐं काफ़िरनि जूं दुआऊं त बेकार आहिनि। इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीन आमनू फिल हयाति दुनिया व यौम यकूमुल अशहाद। बेशक असां यकीनन पंहिंजे रसूलनि ऐं मोमिननि जी मदद कंदासीं दुनिया जी हयाती में ऐं जंहिं ॾींहुं शाहिदनि खां शाहिदी वरिती वेंदी। यौम ला यनफ़ु ज़ालिमीन मअज़रतुहुम ولهم اللعنة ولهم سوء الدار। उन ॾींहुं ज़ालिमनि खे संदन माज़रत को नफ़ो न ॾींदी ऐं उहे रहमत खां परे आहिनि ऐं उन्हनि लाइ जहनम आहे। ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب। ऐं बेशक तहक़ीक़ असां मूसा खे हिदायत अता कई ऐं असां बनी इसराइल खे किताब जो वारिस बनायो। हुन में अकुलमंदनि लाइ हिदायत ऐं नसीहत आहे। فاصبر ان وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والابكار। پوءِ رسول عربي توهان صبر ڪريو بيشڪ الله تعالى جو وعدو حق آهي ۽ توهان پنهنجي امت جي گناهن جي بخشش طلب ڪريو ۽ توهان صبح ۽ شام پنهنجي رب جي تسبيح حمد سان پڙهو। ان الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله انه هو السميع البصير। بيشڪ جيڪي ماڻهو الله تعالى جي آيتن ۾ بنا ڪي دليل اچڻ جي جھگڙو ڪن ٿا उन्हनि जे सीननि में तकबुर आहे जंहिंखे उहे पहुची न सघंदा। पोइ तव्हां अल्लाह ताला खां पनाह घुरो बेशक उहो ई ॿुधंदड़ ॾिसंदड़ आहे। لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس ولكن اكثر الناس لا يعلمون। आसमाननि ऐं ज़मीनुनि जी तख़लीक यकीनन माण्हुनि जी तख़लीक खां तमामु वॾी आहे پر اکثر مانو نٿا ڄاڻن۔ وما يستوي الاعمى والبصير والذين امنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون۔ اي نٿا برابر ٿين اندھا ۽ ڏسندڙ ۽ جن ماڻهو ايمان آندو ۽ نيڪ عمل ڪيا اوهي ۽ گناهگار پاڻ ۾ برابر نٿا ٿين ٿورا ماڻهو اوهي آهن جيڪي نصيحت حاصل ڪن ٿا۔ ان الساعه لاتيه لا ريب فيها ولكن اكثر الناس لا يؤمنون۔ بيشڪ قيامت يقينن ايندڙ آهي اني ۾ ڪو شڪ ناهي پر اڪثر ماڻهو ايمان نٿا آڻن۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ اي رسول عربي توهان جو رب فرمائي ٿو ته توهان مونکان دعا گھرو آئون توهان جو دعاون قبول ڪندس بيشڪ جيڪي ماڻهو منهنجي عبادت کان تڪبر ڪن ٿا اهي فورن خوار ٿي جهنم رسي ٿيندا۔ الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون۔ الله تعالى هو آهي جنهن توهان لاءِ رات کي پيدا فرمايو ان لاءِ त तव्हां उन में आराम करियो ऐं ॾींहं खे ज़रिए माश लाइ रोशन बनायो, बेशक अल्लाह ताला माण्हुनि ते फज़ल कंदड़ आहे, पर घणा माण्हू शुक्र नथा कनि। ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا اله الا هو فانا تؤفكون उहो ई आहे अल्लाह जेको तव्हांजो रब आहे, जेको हर शइ जो ख़ालिक आहे, नाइको माबूद मगर उहो, पोइ तव्हां इबाद लाइ केॾा किरो था। كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون अहिड़ी तरह उहे माण्हू फिरनि था जेके अल्लाह ताला जे आयतुनि जो इनकार कनि था। الله الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء وصوركم فاحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين الله تعالى هو آهي جي تمام لاءِ زمين کي قرار جي جاءِ بنايو ۽ آسمان کي چھت بنايو ۽ توهان جي صورت بنائي پوءِ توهان جي تمام سونی صورت بنائي ۽ توهان کي پاک شين مان رزق ڏنو इहो अलाह ताला आहे जेको तव्हांजो रब आहे, पोइ बाबरकत आहे अल्लाह जेको रब आहे जहाननि जो। हुवल हय्यु ला इलाहा इल्ला हुवा फदउहु मुखलिसीन लहुद्दीन अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन उहो ज़िंदह आहे, नाहे को माबूद मगर उहो, पोइ तव्हां ख़लूस सां उनखे पुकारियो, उनजी इबादत करियो, सभई तारीफ़ूं अल्लाह ताला लाइ आहिनि जेको रब आहे जहाननि जो। قل اني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وامرت ان اسلم لرب العالمين رسول عربي تمام فرمايو مونکي الله تعالی کان سوائے بتن جي عبادت کان منع کي وئي آهي جڏهن ته مون وٽ مونجي رب جي طرفان واضح دليل اچي چڪا آهي ۽ مونکي امر کيو ويو آهي ته آئون فقط رب العالمين جي عبادت ڪريان هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا اجلا مسمى ولعلكم تعقلون उहो ई आहे जंहिं तव्हांखे मिटीअ मां पैदा कयो, उनखां पोइ कतरे मां, उनखां पोइ खून जे दिग मां, उनखां पोइ ॿार करे माउ जे पेट मां पैदा कयो, उनखां पोइ तव्हां पंहिंजी जवानी खे पहुता, उनखां पोइ तव्हां पीरसनी खे पहुता, ऐं के तव्हां मां पहिरीं खणाया वञनि था, ऐं इहो इन लाइ आहे त तव्हां मुक़रर मियाद खे पहुचो, ऐं मन तव्हां अकुलमंद थियो। هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وہ ہی آهي جيڪو جياري ۽ ماري ٿو، پوء جنهن وقت ڪنهن ڪم جو ارادو ڪري ٿو، ان کي فرمائي ٿو ته ٿي، ته پوءِ اهو فورن ٿي پوي ٿو۔ الم تر الى الذين يجادلون في ايات الله ان يصرفون رسول عربي ڇا توهان انن ماڻھن کي نه ڏٺو جيڪي الله تعالى جي آيتن ۾ جھگڙو ڪن ٿا، اهي ڪيڏانهن ڦيرايا ويندا؟ الذين كذبوا بالكتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف يعلمون جيڪي قران كريم جي تقديم ڪن ٿا ऐं उन तौहीद ऐं रिसालत खे नथा मञनि जंहिंसां असां पंहिंजा पैगंबर मोकिलिया، पोइ उहे जल्द मालूम कंदा۔ اذ الاغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون जंहिं वक़्तु उन्हनि जे कंधनि में गर्त ऐं ज़ंजीरूं विझी खेन टहिकियल पाणी ॾांहुं ॻेलियो वेंदो، उन खां पोइ बाहि में धिके उछलायो वेंदो۔ ثم قيل لهم اين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين उन खां पोइ खेन चयो वेंदो जिन बुतनि खे तव्हां अलाह खां सवाइ महबूज़ बनाईंदा हुआ उहे केॾां विया? चवंदा उहे असां खां ग़ाइब थी विया। बलक हिन खां अॻु असीं कंहिं शइ जी इबाद न कंदा हुआसीं। अहिड़ी तरह अल्लाह ताला काफ़रनि खे गुमराह करे थो। ذلكم بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ان جو سبب هي آهي جو تما زمين ۾ ناحق تي خوش ٿيندا هئا ۽ ان سبب جو تما آڪڙ ڪندا هئا ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين تما جهنم جي दरवाज़नि मां दाख़िल थियो हमेशह उन ई में रहंदा पोइ कहिड़ो न ख़राब ठिकाणो आहे तकबुर कंदड़नि जो। فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ पोइ ए रसूल अरबी तव्हां सब्र करियो बेशक अलाह ताला जो वाइदो हक़ आहे पोइ या त असीं तव्हांखे उहो कुझु ॾेखारियूं जंहिंजो असां तव्हां सां वाइदो कयो या तव्हांखे उन खां अॻु में विसाल करायूं पोइ उहे असां ॾांहुं मोटाया वेंदा। وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ اي بيشڪ تحقيق اسان توهان کان اڳ ۾ پيغمبر موڪليا انن ما ڪن پيغمبر جا قصا توهان تي بيان ڪيا اٿون ۽ ڪي اڙا آهن جن جا قصا اسان توهان تي نه ڪيا آهن ۽ ڪي رسول کي مناسب ناهي جو اهو ڪو معجزو الله تعالى جي جاءِ کان سواءِ آڻي هو جڏهن قيامت ايندي حق سان فيصلو ڪيو ويندو ۽ اتي ڪوڙا نقصان ۾ هوندا الله الذي جعل لكم الانعام لتركبوا منها ومنها تاكلون الله تعالى هو آهي جنهن توهان لاءِ چوپايا جانور پيدا ڪيا ان لاءِ ته توهان انن مان ڪن تي سوار ٿيو ۽ انن مان ان جو گوشت کھاؤ ولکم فیھا منافع ولتبلغوا علیھا حاجۃ فی صدورکم وعلیھا وعلی الفلک تحملون اے تواں لائے انن میں کترا ہی نفع آہن اے ان لائے تواں پنجو حاجتوں پوریوں کریو جکے تواں جے سینن میں آہن اے انن چوپائن تے اے بیڑن تے تواں بار کھنو تھا وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ اي اهو تواں کي پنهنجو نشانيون ڏيکاري ٿو تو الله جي ڪهڙين آيتن جو تواں انڪار ڪريو ٿا أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ چا انن زمين ۾ سير نه ڪيو آهي هو وي ڏسن ته انن کان اڳين ماڻهن جي پڇاڙي ڪيئن ٿي جيڪي انن کان اڪثر هئا ۽ اهي قوت ۾ ۽ ماڻهن ۽ تعميرات ۾ انن کان وڌيڪ هئا پوءِ سندن عمل کين عذاب الهي کان بچائي نه سگهيا فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ پوءِ جڏهن انن وٽ سندن رسول واضح دليلن سان آيا ته اهي خوش ٿيا ان عمل تي جيڪو وٽن هو ۽ انن کي اهو پهتو جنهن سان اهي مذاق ڪندا هئا فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ پوءِ جڏهن انن اسان جو عذاب ڏٺو چيائون اسان اڪيلي الله تي ايمان آندو ۽ جيڪي مشرڪ آهن انن جا انڪاري ٿيا فَلَمْ يَكُنْ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ پوءِ انن کي سندن ايمان آن ڪو نفو نه ڏنو جڏهن انن اسان جو عذاب ڏٺو الله تعالى جو اهو طريقو سندس ما बाननि में गुज़री चुको आहे ऐं आख़िरत में काफ़र नुक़सान में हूंदा।